इस साक्षात ज्ञान को प्रयत्न पूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। आप भक्त संपन्न ब्रह्मवादियों को आज मैं यह ज्ञान बतलाऊंगा। जो आत्मा अद्वितीय, स्वस्थ, शांत, सूक्ष्म, सनातन, सभी का अंतरतम साक्षात चिन्मात्र और तमोगुण से परे है, वही आत्मा अंतर्यामी है, पुरुष है, वही प्राण है, वही महेश्वर है, वही काल तथा अग्नि है और वही अव्यक्त है, ऐसा श्रुति का कथन है। इसी से संसार उत्पन्न होता है और इसी में विलीन हो जाता है। वह माया का नियामक माया से आबद्ध होकर अपनी इच्छा से माया को अंगीकार कर विविध शरीरों को उत्पन्न करता है। यह प्रभु आत्मा न तो गतिशील है और न गति प्रेरक है। यह न पृथ्वी है, न जल है, न तेज है, न वायु है और न आकाश ही है। यह न प्राण है, न मन है, न अव्यक्त है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप, न रस और न गंध ही है। न अभिमानी है, न वाणी ही है, द्योत्तमो। यह न हाथ, न पैर, न पाय, शौचेंद्रिय और न उपस्थ मुक्तेंद्रिय, न कर्ता, न भोक्ता तथा प्रकृति पुरुष भी नहीं है, माया भी नहीं है, प्राण भी नहीं है, अपितु परमार्थतः चैतन्य मात्र है। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार का कोई संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार सांसारिक प्रपंच और परमात्मा का भी कोई ऐक्य, अभेद्य आदि संबंध नहीं हो सकता। जिस प्रकार संसार में धूप और छाया एक दूसरे से विलक्षण हैं, वैसे ही पुरुष तथा प्रपंच भी तत्वतः एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि आत्मा स्वभाव से मलिन, अस्वस्थ तथा विकार युक्त होता तो उसकी मुक्ति सैकड़ों जन्मों में भी नहीं होती। योग युक्त मुनिजन परमार्थतः अपने विकार रहित, दुख शून्य, आनंद स्वरूप अव्यय आत्मा का दर्शन करते हैं। मैं करता हूँ, सुखी, दुखी, कृश एवं स्थूल हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह मनुष्यों के द्वारा अहंकार के कारण ही अपनी आत्मा में आरोपित है। वेद के विद्वान लोग आत्मा को साक्षी, प्रकृति से परे, भोक्ता, अक्षर, शुद्ध तथा सर्वत्र सम रूप से व्याप्त बतलाते हैं। अतएव यह संसार सभी प्राणियों के अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान से अन्यथा विपरीत ज्ञान होता है, अर्थात अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है और यह प्रकृति संगत प्राणियों के मूल स्वभाव से सर्वथा अनुकूल, शाश्वत, शांति रूप होता है। अहंकार से उत्पन्न अविवेक के कारण स्वयं ज्योति रूप, नित्य प्रकाश युक्त, सर्वव्यापी परम पुरुष अपने को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। ब्रह्मवादी ऋषिगण प्रधान प्रकृति और कारण को समझकर सत एवं असत स्वरूप अव्यक्त नित्य तत्व का साक्षात्कार करते हैं। कूटस्थ एवं निरंजन होते हुए भी यह आत्मा उस प्रधान प्रकृति आदि से संगत होकर स्वात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म का यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं कर पाता। अनात्म तत्व में आत्म विशेष विज्ञान से ही दुख होता है तथा इसी प्रकार की भ्रांति के कारण ही राग, द्वेष आदि सभी दोष उत्पन्न होते हैं। इसके भ्रांत पुरुष के कर्म में ही दोष होता है, इसी कारण पाप पुण्य की स्थिति बनती है और उन कर्मों के अनुसार ही सभी प्रकार के देह की उत्पत्ति होती है। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी, कूटस्थ और दोषों से रहित है। यह अद्वितीय आत्मा माया रूप शक्ति के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, स्वभावतः इसमें भेद नहीं है। इसी कारण मुनिजन आत्मा को परमार्थतः अद्वैत ही कहते हैं। व्यक्त, महतत्व, अहंतत्व आदि के स्वभाव से जो भेद दिखलाई पड़ता है और यह भेद मूलतः माया